بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الله جل جلاله بعد ذكر خداوند متعال حضرت إبراهيم خليل را امتحان کرد و در امتحان هم کامیاب بدر آمد و الله جل جلاله قربانی از او را من حیث یک سنت نیک الهی در کل بشریت و شریعت الهی اسلام قرار داد. هر کسی که کار نیک بکند مورد این خطاب ها واقع می شد، مانندی که حضرت ابراهیم خلیل واقع شده. سلام علی ابراهیم، سلام باد به حضرت ابراهیم. کذالک نجزی المحسنین، چنین بدله می دهیم نیکوکاران را. یعنی هر انسانی که نیکوکاری کرد به مانند ابراهیم بدله نیک خود را در دنیا و آخرت می گیرد. اینه من عبادنا المؤمنین، هر آن حضرت ابراهیم علیه السلام از بندگان نیک و مؤمن ما بود. و بشرناه به اسحاق نبیا من الصالحین، و هر آن ما مژده دادیم او را به حضرت اسحاق علیه السلام نبیا که پیغمبری باشد، من الصالحین، از نیکوکاران. یک موضوع در اینجا وجود دارد که جمع از صحابه و تابعین و صاحب تفسیر بزرگوار تبری، امام تبری رحمت الله علیه، اینا میگویند که در حقیقت کسی که قربانی شده ذبیح حضرت اسحاق علیه السلام است، نه حضرت اسماعیل علیه السلام. و جمع از علما میگن که نه، ذبیح حضرت اسماعیل علیه السلام است. بنان اختلاف در بین صحابه و در بین تابعین و در بین مفسرین وجود دارد. ما فقط همه خواهد گفته میتونیم که برای او دانشمندا و علمایی که ذبیح را حضرت اسحاق علیه السلام میدانند، در قرآن کریم کدام دلیلی برای خود پیدا کرده نمیتونند، ولی در احادیث دلائل دارد و به این اساس رد نمیکنیم اون نظر را. یعنی ما هر دو نظر را احترام میگذاریم، چه حضرت اسماعیل ذبیح شود و چه هم حضرت اسماعیل علیه السلام، چه اسحاق علیه السلام. مشکلی در این نخواهد داریم و موضوع بر ما این مهم نیست. یکی از فرزندان حضرت ابراهیم خلیل قربانی شده و ظاهر قرآن کریم با او جمع از علما و صحابه‌ای که میگن ذبیح حضرت اسماعیل علیه السلام است، نزدیکی بیشتر دارد. و نظر دوم که از او را هم رد نمی کنیم با قاطعیت، طوری که بعضی از مفسرین رد می کنند، بلکه می گم احتمالی است و احتمال را باید منتفی هم نداریم. نکته دومی که شاخهای گوسفندی که قربانی شدن او در داخل کعبه مکرمه بود و انگامی که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم مکه را فتح کرد، بعد از او به حضرت شیبه فرمود که اینی رأیت فی البیت قرنا فغیبه، ما در داخل کعبه شاخها را دیدم، او را چی بکو؟ محوش بکو و گمش کن، دیگه بندش کن. این حدیث پیامبر علیه السلام باز هم دلیل می شد که ما در تعدادی از خانه ها می بینیم که اما تو سرای و اصلاح از بز را یا سرای از آهوها را یا چیزای دیگر را شاخهایش وجود دارد. بنان به حسب این حدیث باید در خانه وجود نداشته باشد، کار نیکست. و بعض دشمندهای دیگر ایتو میگوید که این شاخها در مکه مکرمه بود تا وقتی که در جنگی که در بین حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه و حجاج ابن یوسف صورت گرفت، بعد از او باز محو شد و در داده شد. و بارکنا علیه و علی اسحاق، و برکت نهادیم بر حضرت ابراهیم علیه السلام و فرزندش حضرت اسحاق علیه السلام و من ذریتهما و از اولادی هر دو محسن و ظالم لنفسه مبین، نیکوکار است و بعد ستم کنندگان آشکار است بر نفس خود، و ظالم لنفسه مبین. بعضی جان خصاله هستند، بعضی از همی اولاد حضرت ابراهیم و اسحاق کسایی هستند که بر نفس خود ستم کردند. ولقد مننا على موسى وهارون. لام برای قسم وعزتنا والجلال لقد انعمنا على موسى وهارون. قسم به عظمت و کبریایی ما، هر آن ما احسان کردیم به حضرت موسی علیه السلام و به هارون علیه السلام. چون قبلا در سوره دیدیم که سوره مبارکه یاسین رد کرد نظریت مادی الهادی را که هیچ خدای وجود نداره و زنده شدن بعد از مرگ نیست. بعد به خاطر تثبیت از این موضوع الله جل جلاله سوگندها را یاد کرد که یقینا معبود شما معبود یگانه است. و توضیح از این مطلب دلائل را به صحت معاد قائم کرد. جهت تسلی پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم داستان حضرت ابراهیم را یاد کرد. که ابراهیم چرا نامش گذاشته شده؟ به خاطر که در دعوت خود ادامه داد. ما هر انسانی که در دعوت الهی سهم بگیرد نامش را جاودان میکنه. از جمله کسایی که ما احسان برش گذاشتیم تا که پیام الهی را به مردم ابلاغ بکنن، یکی هم حضرت موسی و هارون علیهما السلام هستند. ما منافع دنیوی و اخروی را برشان دادیم و در دنیا و نجیناهما، نجات دادیم هر دویشان را و قومهما و بنی اسرائیل را من الکرب العظیم، از اضطراب بزرگ، و نصرناهم و کمکشان کردیم، فکانو هم الغالبین، پس بودن ایشان غالبان. ما به اساس این دعوت اینها را غلبه دادیم و آتیناهم الکتاب المستبین، و دادیم ابویشان را الکتاب تورات المستبین واضح در احکام. ما نظام برش دادیم که چگونگی نظام خود را با آن بسازد. و هدیناهما و نشان دادیم ایشان را الصراط المستقیم، راه راست را که امان اسلام است. ما انعام سرش کردیم و راه راست را برش نشان دادیم که چگونه با ما رابطه بگیرند و چی گونم با خود و با جامعه بشید. و به اساس از اینکه از عهدهشان بر آمدن و ترکنا علیهما فی الاخرین، و باقی گذاشتیم علیهما به هر دوی آن سنای نیک را فی الاخرین، در پسینیان، که مردم بعدی هم اونا را نیک خطاب بکند و رحمت و درود الله را به اونها بفرستند. پس معناش اینه که ای پیغمبر خدا، دعوت الهی که به پیش ببرد نتیجهش ممانند طوری که به حضرت ابراهیم سنای نیک آمد، امیر خان به حضرت موسی و هارون آمد، با تو هم چنین حسنای نیک در آخر از طرف واپسینیان خواهی گرفت. و ترکنا علیهما فی الاخرین، و باقی گذاشتیم سنای نیک را فی الاخرین، در پسینیان. پس ای دعوتگر به سوی دین ایمان به ای داشته باش که اگر چنین کاری را کردی، الله جل جلاله سنای نیک را در واپسینیان برای تو میدهد. بیان یک نمونه را ذکر بکنیم. در مصر مهد علم و خصوصا علوم اسلامی پوهنتون بسیار بزرگ الازهر شریف در اوجا وجود دارد، و یقین شما بکنید که شخصیت های بسیار بلند علمی در اوجا تیر شدن و آثارش وجود دارد. ولی پرسان بکنین که در اقوال علما حضرت حسن بنای شهید الله یرحمه، یک کسی بود که دعایی بر حق الهی را به مردم ساخت و مردم را به او دعوت کرد، به او تلاش کرد و زحمت کشید، و یقینا که از او که دانشمندای بزرگ دیگر در الازهر بود. و امروز سنای نیکی که حسن بنای شهید میگیرد، او علمای بزرگواری که در الازهر گذشتن او نمیگیرد. یعنی با هزارها هزارها انسان روزانه به حضرت حسن بنای شهید درود میفرستند، رحمت خدا به حسن بنا. حتی یک مجلسی که در مسائل دینی مطرح میشود، بعد ببینی که نام از او گذاشته میشود، با وصفی که علمای بسیار بزرگی اوجا بودند. هر کسی که در دعوت الهی سهم میگیرد، خداوند متعال نام از او را جاوید میکند، نام از او را نگاه میکند. بنان برای ما تو خطاب است که ای مسلمان، از حضرت ابراهیم چرا نامش باقی مانده؟ به خاطر که دعوتگر بود. از حضرت موسی و هارون چرا میماند؟ به خاطر که دعوتگر بود. از پیغمبر علیه السلام چرا میماند؟ به خاطر که دعوت میکرد، معلم بود. پس خود هم در این نظام بود آماده، در این راسته قرار بده خود را، خود به خود نامت الله جل جلاله نگاه میکرد. و آتیناهما الکتاب المستبین، وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون سلام باد به حضرت موسى و حضرت هارون علیهما سلام انا كذلك نجزي المحسنين یقینا ما چنین بدله میدهیم نیکوکاران را نیکوکاران انتو بدله میدهیم انهما من عبادنا المؤمنين از جمله بدلشی که در فهرست بندگان او را حساب میکنیم انهما مسلما ان هر دو من عبادنا المؤمنين از بندگان مؤمن و معتقد ما بودن نمونه دیگری از دعوتگر مؤمن و ان الیاس لمن المرسلین و به تحقیق حضرت الیاس علیه السلام لمن المرسلین از رسولان است الیاس ابن یاسین از خانواده حضرت هارون برادر حضرت موسی علیه السلام است یکی از فرزندان حضرت بنی حضرت یعقوب علیه السلام به صد نبیری شامل است و ان الیاس لمن المرسلین یقین حضرت الیاس علیه السلام از پیغمبران الهی و رسولان الهی است. اذ قال لقومی چون گفت برای قومش الا تتقون ای از الله نمی ترسید در عبادت غیر الله اتدعون بعلا آیا می خانید بعل را و تذرون احسن الخالقین و مگذار نیکوترین آفرینندگان را الیاس از جمله پیغمبران الهی است. چون برای قوم خود گفت الا تتقون فی عبادتکم غیره از الله نمی ترسید که غیر الله را عبادت میکنید غیر الله چی بود اتدعون بعلا آیا میخوانید برای حل مشکلاتتان بعلا بعل را بعل اسم است برای بتی که اینا ساخته بودن اسم یکی از بتا بود و به همین عنوان یک شهری هم بر جا بعلبک یک شهری بود که این بود در جا قرار داشت و تذرون احسن الخالقین و میگذارید عبادت نیکوترین آفرینندگان را الله ربکم الله هست پروردگار شما الله ربکم الله هست پروردگار شما و رب آبائکم الاولین و پروردگار اولین شما الله بدل از احسنه بگیرید الله ربکم یعنی کسی گوه که چرا الله را منصوب میخوانی برجو به اساس بدلیت الله ربکم الله پروردگار شماست و رب آبائکم الاولین و پروردگار پدران گذشته شما اولی شما فکذبوه پس تکذیب کردن او را فانهم لمحضرون پس مسلما ایشان حاضر کرده می شوند و به سزای اعمال دروغین و ننگینشان خواهند رسید الا عباد الله المخلصین مگر بندگان مخلص ما الا عباد الله المخلصین مگر مخلصین مگر بندگان مخلص و برگزیده ما در اینجا هم بندگان مخلصین کی است آنانی که مردم را به حق دعوت می باز دعوتگران شد و ترکنا علیه فی الاخرین و باقی گذاشتیم بر الیاس علیه السلام ثنای نیک را در واپسینیان و ثنای نیک چیز سلام علی الیاسین این که سلام باد با الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین یقینا ما چنین بدله میدهیم نیکوکاران را انه من عبادنا المؤمنین یقینا او از بندگان مؤمن ماست امام طبری می فرماید که الیاسین مانند میکائیل و میکال و میکائیل است. یاسین یا الیاسین. چی میکال بگویم چی میکائیل بگیریم. چی یاسین بگویم چی الیاسین بگویم. و حضرت عبدالله بن مسعود می فرماید که مثل که اسرائیل حضرت یعقوب علیه السلام است، الیاسین حضرت ادریس علیه السلام است. این یک تعبیر دیگر میکند. انا کذلک نجزی المحسنین یقینا ما چنین بدله میدهیم نیکوکاران را انه من عبادنا المؤمنین هر انا او از بندگان مؤمن ماست. دعوت دیگری و ان لوطا لمن المرسلین یقینا حضرت لوط علیه السلام از پیغمبران الهی است. اذ نجیناه و اهله اجمعین چون نجات دادیم او را و خانواده او را همگی الا عجوزا فی الغابرین مگر پیرزنی که باقی مانده در عذاب ماندگان بود، که باقی مان با باقی ماندگان. ثم دمرنا الاخرین، باز از بیخ برکنده انداختیم الاخرین آن دیگران را، الاخرین آن دیگران را. الا عجوزا فی الغابرین، همیشه استثناء میاد. قرآن کریمه که ما خانواده لوط را نجات داریم، کلش را الا عجوزا فی الغابرین، مگر پیرزنی که باقی مان با باقی ماندگان در عذاب الهی. ثم دمرنا الاخرین، باز از بیخ برکنده انداختیم آن دیگران را که با الله جل جلاله شریک قائل بودند و به شریعت الله گردن نگذاشتند. و انکم و یقینا شما لتمرون علیهم، و انکم هرنا شما لتمرون علیهم، خامخا مگذرین بر ایشان، مصبحین به وقت صبح و باللیل و به هنگام شب. یگان بار شب مگرازی و باللیل مرتن اخرى، و به شب گاه دیگری. افلا تعقل، آیا تعقل نمی کنید و نمی اندیشید؟ و این یونس لمن المرسلین، واقعاً هست از جمله فرستادگان الهی. حضرت یونس علیه السلام در عراق مبعوث شدند، اینا در طرف شامات بودند. و این یونس لمن المرسلین، و یقین حضرت یونس علیه السلام از فرستادگان الهی است. اذ ابق الى الفلك المشحون، چون گریخته رسید با کشتی پر کرده شده، گریخته رسید با کشتی که پر از مردم بود، و خود را در آن جای داد. فساهمه، پس پر اندازی کرد. فکان من المدحضین، پس بود از جمله مغلوبان و لغزیدگان. فالتقمه الحوت و هو ملیم، ببلعید او را ماهی و هو ملیم، و او بود ملامت شده. فلولا انه کان من المسبحین، و اگر نمی بودی این که او بود از تسبیح کنندگان، للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، البته خامخا باقی میمان در شکم ماهی تا روزی که برانگیخته شوند مردگان. داستان حضرت یونس علیه السلام قبلا هم گذشت. پیامبری بود که در عراق مبعوث گردید، بارها بارها دعوت الهی را به مردم اعلام کرد، ولی مردم نپذیرفتند. بالاخره از الله جل جلاله تقاضا کرد که یا الله، این مردم اصلاح نمیشن. بنان وقتی که اصلاح نمیشن، فیصله را در بین ما و در بین اینها بکو یا الله. و خداوند متعال برش ارشاد کرد که 3 روز بعد بر اینها عذاب الهی نازل میشه در صورت یک باب ابر بر سرشان خواهد آمد. با مجرد که گرفت که 3 روز بعد سر اینها عذاب الله نازل میشه، گفت که عذاب نازل میشه، بنان حرکت کرد و فهمید که داور الله عذاب را الله سرشان نازل میکنه، وعده هم تثبیت است. وقتی که رفت بدون از اینکه الله برشان وحی بکنه که تو از جا برو، امو بود که از یک طرف این را من حیث یک نمونه به ما میدهد که دعوت الهی وجیبه ای کسی است که اون را بر ذمه خود میگیرد، بعد تا آخرین وقتی که زندگی دارد در راه دعوت الهی باید کار بکنه، و بیرون برآمدن به حکم شرع باید بوده باشه، نه به نظر تو، نه به نظر تو. در اینجا فقط عذاب می آید، انتظار حکم نشد که باید بیرون برآمد. الله جل جلاله چه معامله امرایش می کند. اذ ابق الى الفلك المشحون، چون گریخته رسید به کشتی که پر کرده شده بود از مردم، و این هم در او ششت. وقتی که ششت، در مابین بحر که رسید، کشتی وزنش، کثافتش از آب بیشتر شد. این را خواهی فهمید که وزن کشتی یا کثافت کشتی با آب اگر یکسان شود، کشتی سقوط میکند، و عرض آب از پیشش کم، اگر کم بوده باشد، بر سر آب استقرار پیدا میکند. کثافت آب کشتی سر زیاد شد، سر آب باید یک نفر بیرون انداخته میشد تا که پس برابری پیدا بکند. اندامه کی را باید بیاندازیم؟ یک نفر خوب باید انداخته شود. اندیشیدن، گفت هیچ کس آمده نیست بیانی که قرآن میپرتیم. وقتی که قرآن را میپرتیم، سر جان حضرت یونس علیه السلام میپرد. بعضی مفسرین میگن که 3 بار تکرار کرد، زیرا مردم نمیخواست کی انداخته شود، زیرا این خواست صالحترین مردم و مردم برش احترام داشت. وقتی که چاره نشد، فهمید که نه، ما غلطی کردیم. بنان افتید، در مابین آب که رفت و ماهی را بلعید. وقتی که بلعید قرآن کریم که فساهمه پس قرآن دازی کرد فکان من المدحضین، پس بود از جمله مغلوبان، از جمله کسی که به نام ایزی قرآن برامد. فلتقمه الحوت و هو ملیم، ببلعید او را ماهی و هو ملیمون، در حالی که ملامت شده بود، ملامت شده بود، خود میفهمید که کار غلط کرده. فلولا، پس اگر نبودی این که انهو کان من المسبحین، این که از جمله تسبیح کنندگان، اگر نبودی این که او بود از جمله تسبیح کنندگان، للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، خامخا باقی میمان در شکم ماهی تا روزی که برانگیخته شود مردگان. انگامی که دشکم ماهی رفت و ای به راز دنیا شروع کرد، سبحانک اینی کنتو من الظالمین، گفتره لا اله الا انت سبحانک اینی کنتو من الظالمین، ای را بابا تمام حسرت میگفت. وقتی گفتش قرآن میکه اگر نمی بود از جمله تسبیح کنندگان، بعض تسبیح کنندگان را در کجا؟ در شکم ماهی. تسبیح کنندگان در روی زمین. اگر نمی بود خامخا جمله باقی شدگان می بود و همین شکم ماهی در حقیقت قبری بود برای حضرت یونس علیه السلام. تسبیح در اینجا بعض علما به معنای نمازگزاران هم گرفتند. اگر این نمی بود از جمله نمازگزاران خامخا در شکم ماهی می ماند تا به روز قیامت. و تسبیح را هم بگیرین شامل نماز می شود، شامل تلاوت می شود، شامل دعا و از تسبیح می شود، کلش. در یک تفسیر ما خوانده بودم، به ما جالب بودی، گرچه یعنی ما به صحت روایتش معتقد نیستم، میگن گامه که این در بحر پایین میره خوب به نقرش یک نوع آوازی را گرفت، آوازی را گرفت که کسی در زمین پایین می رود. بعد گفت که ایکی است، گفت قارون است که در زمین فرو می رود. بعد گفت که پروردگارا سرزمین کمک رحم بکن. امیر گفت که امی آواز جگرخونش به این فکرم رسید، به گوشم رسید. الله بخش میگه که عجیب است یونس، به یک دشمن خدا فقط رحمت میه، خود در اوجا بیش از 100,000 نفر توسط عذاب الله از بین می رود و تو از پیش اما تو گریخته آمدی، نمی گرفتی از پیش، تو باید در فکر از اونها می شود. و بعد از این باز به تسبیح خود بسیار زیاد ادامه داد که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، و این را گفته رفت. روی این اساس کلانا و رهبرا عذابش بیشتر است و خدا اینا را سخت عذاب می دهد. یا الله چی روز خواد داشتن، به خاطر از که اینا کل مردم را به طرف غلطی سوق می دهد. یعنی کل حالتی که شما می بینین در حقیقت از برکت ایزی جناب هاست. اینا هستن که همیشه معامله و در میان خود جنگ بکن، او را بد میگه. از برای خدا چی تقسیم بود بین شما، چی حالتی بود؟ من حیث یک مسلمان انسان باید فکر بکنه و به الله باید ملتفت بوده باشد و به ایش چیزا خدا خلاص کرده نمیتوند. بعد از این که تسبیح الله را بسیار زیاد گفت، به غلطی خود اقرار کرد، فنبذناه بالعراء، پس بیفگندیم او را بالعراء به صحرای بیگیا و هو سقیم، در حالی که او بیمار هم بود، مریض هم بود، قینا هر روزی که در او تیر کرده بود، مشکلات بسیار زیادی بدنش آسیب دیده بود، این طرف پوستش نازک شده بود، این طرف جای نانی نبود، این طرف بحر جای به اصلاح سایه ندارد، طبیعی بود که از گرمی میمرد. و خداوند متعال با سرش لحم میکند و انبتنا علیه شجرتن و رویانیدیم بر بالای وی شجرتن درختی، من یقتین، از درخت بیاردار. یقتین درخت بیاردار را میگن که درخت کدو است. الله او را سرش رویانید. این درخت کدو یک طرف خوب، خوبیش دریسته که سایه بسیار زیاد میده، از طرف دیگری خوبیش این بود که در اوجا مگس نمیشیند، حشرات به اوجا نمیاد، زیرا نوعی از یک چیز تراوش میکنه که سبب مانی برای حشرات دیگر میشود. بنابراین مگس و چیزای گزنده دیگری به طرف حضرت یونس علیه السلام هم نیامد. بعد از اینکه با قوت خود ایستاده شد، و مفسرین میگه که یک آهو میامد و به حضرت یونس علیه السلام شیر میداد و از او استفاده بکنه. پس با قوت خود رسید و ارسلناه و با بازگشت ثانیش را شروع میکند. و ارسلناه ما فرستادیم بار دوم او را با الى مئت الف او یزیدون، به سوی صد هزار یا زیادتر از آن انسان ها را. او انسان هایی که یک لک نفر یا از یک لک بیشتر بودن و از اونا گریخته بود، ما بار دوم او را با اونها پس فرستادیم. فقط نتیجه چی شد؟ در اوجا پیغمبر ها را بر ما گفت که به اساس دعوت الهی اینا با این رقم زندگی داشتن. ایجا هم پیغمبر الهی بود، فقط با یک خطایی که کرد ات یک توجیه را بر ما ذکر میکند. یعنی میتونه نمیشود که وقتی که پیغمبر را خدای تو میکند، یک کسی که اقا جنایت بکنه که هیچ دیگه شمار نمیشود، 60,000 انسان در کابل کشته شد، بعد بگه والا سر هیچ گفی نبود، هیچ گفی نبود، حالا اون نفر چطور میکار کرد؟ قسم با خداست توصیه ما برشان امید که از الله استغفار بگیرن، به الله تائب شوند و به ملت مظلوم خود بگن که ما را ببخشن. این میکار را بگن و قسم با خداست کسی را که میخواه الله عذابش بدهد، زبانش را گم میکند، فکرش را گم میکند، خرابش میکند، یعنی عمق کلمه از زبانش نمیاد که بگه ای مردم ما را ببخشن، سر ما رحم بکنن، از الله بر ما دعا استغفار بخواهن، خود به الله گردن بگذاره، سرمایه ملت را در خدمت ملت قرار بدهد. این کارش آخرتشان الله نگاه میکنه. خب اگر به این عادت ادامه بدهد که برود به دشمن خدا دست بدهد، قسم به خدا غیر از دوزخ دیگه جای داشته باشد. این می جایشان است دیگه، در الله باز معامله سختشان میکنه. ما هم فرستادیم حضرت یونس علیه السلام را الى مئت الف او یزیدون، بسوی یک لک نفر یا بیشترتر از آن. فا آمن و مردم ایمان آوردن و متعناهم، پس بهرمند ساختم ایشان را الی حین، تا یک مدتی. تا یک مدتی اون مردم در رونق نعمتهای الهی زندگی کردن، زیرا مسلمان شدن، ایمان آوردن. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه ای برآمد که دعوت الهی دو فایده میدهد، یک برای دعی که خودش نجات پیدا میکنه، دوم به کسی که مدعو است، به کسی که پیام به سوی از او ملتفت است. به اساس دعوت الهی قوم حضرت یونس علیه السلام نجات پیدا کردن. بناهن ای پیغمبر، آلی خو پیام را گرفتی، فستقم فستفتهم علی ربک البنات و لهم البنون، آلی پرسان بکردی مردم عرب، علی ربک البنات، آیا پروردگارتان دو دخترانه، پروردگارتان دخترها داره، و لهم و برای ایشان البنون پسرها باشد. آلی از این مردم بیقل پرسان بکرد که عجیب نیست ارگه در خانه تو دختر تولد شود، و ایدا بشیر احد هم بالانثى ظل وجهه بود، روی سیاه می شود، ایخ خهرش می گیرد. حالی امه انسان با چی می گرد؟ خداوند متعال دخترها داره. کی است؟ ملائکه دخترها دی خدا، و برای خودش پسرها را انتخاب می کند. سوالش بکن، هم خلقنا الملائکه تا ایناتا، آیا آفرید ملائکه را زنان و هم شاهدون، و ایشان حاضر بودن که همچنین گپ را میزند؟ الا انهم من افکهم لا یقولون، آگاه باش و تحقیق ایشان از افترای خود میگویند، از افترای خود میگویند که ملائکه دختر هستند. انهم من افکهم لا یقولون ولد الله، اینا از افک خود میگویند که الله فرزندی دارد، الله زائده از فرزند را. و انهم لکاذبون، و به تحقیق ایشان دروغگویان، اینا از دروغشان میگه الله فرزند را زایده است، و اینا هم لکاذبون، و به تحقیقشان دروغگویانن. اصطفى البنات علی البنین، آیا برگزیده دختران را بر پسران؟ ما لکم کیف تحکمون، چی شما را چی گونه حکم میکنید؟ آیا خداوند متعال هم بچه پیدا کرده میتونه هم دختر؟ چرا که بچه را انتخاب نکرد که دختر را انتخاب کرده؟ افلا تذکرون، آیا فکر نمیکنید به این گفتیتان؟ ام لکم سلطان مبین، آیا شما را حجت واضح هست به این گفت؟ فأتوا بکتابکم، پس بیارید کتاب خود را، این کنتم صادقین، اگر شما راستگویانید، اگر راستگو هستین، پس این کتاب را بیارید که خداوند متعال ملائکه را دختر خدا گرفته باشد. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ومقرر كان بين الله جل جلاله وبين جنها نسبا قرابت را چرا كان قرابت را روز وقتی گفتن که ملائکه دخترای خداست حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت که ای مادر خانم پیغمبر خانم الله جل جلاله حقیقی خواهد باشد اینا ایران من گفت که جنیات همین جنی کلان خانمش است الله جل جلاله میگه این مردم بیاخلا ببینن که وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وقرر كان بين الله وبين جنها قرابت را ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون وبتحقيق دانستان جنها انهم كالبت ايشان لمحضرون حاضر كرده ميشوان بحساب لمحضرون حاضر كرده ميشوان بعذاب الهي سبحان الله فاك منزه الله عزيك فرزند داشته باشد همسر داشته باشد اما یصفون از آنچه که بیان میکنن این مردمای بیدین در رای در پیش الله بنان الا عباد الله المخلصین مگر بنده های برگزیده الله که از عذاب کرده نمیشون سبحان الله جمله معترضه در بین مستثنا و مستثنا منه است هر انا ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین سبحان الله عما یصفون جمله معترضه است که قبلا توضیح شده بود که جمله معترضه عبارت از کلام است که جهت ضرورت بیانی ایجاد می شود نه به خاطر از اینکه هدف بوده باشد الا عباد الله المخلصین من الجن مگر آن بندگان برگزیده الله که در جنیات بودند در این صورت با چی میگیم استثناء را متصل میگیریم می شود استثناء منقطع شود الا عباد الله المخلصين اشي اسرائيل الناس استمام مردم